Pan Marek napisał, chłopcy z Japonii brzmią tutaj jak The Cure ze starych dobrych czasów. No proszę, jaka kolorowa muzyka, a wydawać by się mogło, że mono. Nowy Now Here, będą 3 koncerty w tym tygodniu, bilety jeszcze są. 16 w Gdańsku, 17 w Warszawie, 18 w Krakowie, zachęcam Państwa, to będzie niezapomniany wieczór, poruszający mocno, naprawdę. To zatracenie się w tej muzyce jest całkowite. Naprawdę. A jutro, z koncertu na koncert, a jutro już biletów już nie ma. I patrzyłem na spisy nagrań, to z takich utworów, których on sam nie napisał, to The Sound of Silence być może się pojawi, ale ja wyciągnąłem dzisiaj inny cover, który Passenger swego czasu wykonał, bo on taki bardziej kosmiczny jest. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition. May God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. It's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Floating around a tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. To jest artysta, który... Taki mikrokosmos stał się po części, tak, od miejsca, którym słychać artystów, którzy mają tam 100, 2000 kliknięć na dużym portalu społecznościowym, stał się po części takim miejscem, gdzie mamy tu miliony, bo to 3,5 miliona ponad kliknięć ma Passenger na dużym portalu społecznościowym. Melissa Etheridge miała 500 tysięcy, ale byli tu już dzisiaj artyści tacy jak Nora Jones, które te 3 miliony przekraczają. Tak znani artyści pojawiają się w mikrokosmosie. To co zrobić? Następny też już dobrze znany zdobywca Oscara za piosenkę. A z trzeciej strony jeszcze przecież człowiek, który od lat w naszej świadomości, od lat, od dziesięciunastu lat w naszej mikrokosmicznej świadomości istnieje. Wtedy tylko w Irlandii go tam parę osób słuchało. No dobra, w Czechach może jeszcze. Glenn Hansard na nowej płycie brzmi tak, chciałoby się powiedzieć, ale nie. To jest utwór zamykający ten album, szczególny. From far away on the deep black ocean, you're the one I'll come back to find. So say goodbye to the long and farewell to all we've left behind. From far away on the deep black ocean, you're the one I'll come back. Sing the song that your mother taught you of the gypsy heart that never rests, and wait a while for the arms that won't tell you, and pull them close into your breast. So say goodbye to the long cold winter, and farewell to all we've left behind, and leave a light on and come out of the shadows. You're the one I'll come back to find. You're the one I'll come back to find. Idealne zakończenie płyty, idealna kropa, ale jak patrzę na zegar, to jeszcze parę kropek przed nami w Mikrokosmosie. No i rzeczywiście, no, Glenn Hansard na nowej płycie wraca trochę do, po pierwsze, do tych ballad, które tworzył później, ale pojawia się też ten rockowy pazur, który tak bardzo ceniliśmy lata temu, kiedy on jeszcze z zespołem The Frames występował. I dzisiaj jeszcze taki pazur się pojawi. Niesamowity. Teraz dwa ważne nazwiska. Bruce Hornsby, Justin Vernon. Na nowej płycie brzmią tak. Cast off your maybe sometime choice. your rejection for? Okay, I'll take what I can get. Pamiętają Państwo jeszcze to nazwisko? Bruce Hornsby, The Range, zespół. To połowa lat 80. była, kiedy zespół odnosił, kiedy on odnosił swoje największe sukcesy, no ale dziś jest chyba tym artystą, który jest znany i ceniony głównie przez artystów, chociaż może się mylę. Nowa płyta właśnie się ukazała. I jeszcze Belgia przed nami. Belgia, dobrze pamiętam? Dead Man Ray. Myślę, że tutaj Belgia, Holandia, Dania to jest takie miejsce zaniedbane przez nas. To jest takie miejsce, do którego nigdy się nie jeździło po płyty, prawda? To do Londynu, do Nowego Jorku jechało się po płytę, do Berlina, ale do tych wcześniej wymienionych krajów, miast nie jeździło się nigdy. I taki zespół Dead Man Ray, który istnieje od 20 lat, nigdy nie został być może w polskiej radiofonii wyemitowany. Być może podobnie było z zespołem The Savage Rose, który być może Państwo pamiętają. Zespół, który 50 lat jest na scenie, a ostatnia płyta wydana w styczniu rok temu, niesamowita. Cieszę się, że taka muzyka dziś dzięki tej małej odległości już do nas trafia. Jeszcze przez niecałe 4 minuty. Niech pograją. The minute you walked in, what I call my life, I had to surrender to you as my wife. The minute you caused that we didn't care, my miracle mysteries, my jubilant nap. The very minute that you touch your hair, your sandwalk bed, your endless bed, the only place I wanna tell you that life is hell. From Hulk you turn me in a second into a millionaire. You're the lead and misses. Before I could speak, your melody mentions your harmony peak. The very minute that you touch your hair, I stand as dead, not go bad. My fingers sliding over you, baby. I got the weather from what you turn me in a second of a million. Bliska jest nam ta muzyka, prawda? Wprost z... Zgubiłem Dania, dobrze pamiętam. Zespół Dead Man Ray. Już. Teraz Francja. mały krok. Być może pamiętają Państwo, kilka tygodni temu pojawiło się nagranie Port of Amsterdam śpiewane przez Marianne Faithfull. Ta płyta już jest. Na niej Thomas Dutronc, który za chwilę wystąpi, ale oprócz niego z tych znanych Carla Bruni, Zaz, Madeleine Peru i inni jeszcze. Posłuchajmy. Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons. De la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris et on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard. T'as plus aimé Paris et on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. De la valse musette et des bateaux mouches. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers et on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Je t'en fais les gars. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à la valse à musette et puis de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard. T'as pu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. Okay. 5 dni temu była 90. rocznica urodzin Jacques'a Cabrela i z tej okazji pojawiła się ta płyta. Po więcej szczegółów zapraszam na chociażby na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. 20 minut nam zostało. Stawiamy pierwsze kropki. A największą kropką dziś będzie kropka numer 2 od Glena Hansarda. Thank you. bucks now, and you worked hard for your luck. You've only got yourself to thank now, you and everybody else in the book. And there are hidden hands to guide you, the forces now at play. But you've got to learn to get out of the way. cisza mogłaby trwać i trwać. Potężny, emocjonalny, taki jak kiedyś, taki jak na przykład 13 lat temu. Wydawało się 13 lat temu, że ta solówka jest za krótka, tak nadal się tak wydaje. The Frames i tytułowe nagranie z albumu The Coast. The Frames, czyli pierwszy zespół Glena Hansarda, który zdobył całkiem sporą popularność w jego rodzinnym kraju i pewnie w Czechach ewentualnie. Mam nadzieję, że ten utwór, małą, ale jednak mam nadzieję, że ten utwór pojawi się na koncertach Glena Hansarda w naszym kraju. To dokładnie za miesiąc, 13 i 14 maja. Będą dwa koncerty, może da się namówić. I już. Zostało mi jedno nagranie zaskakującej Melissy Etheridge na do usłyszenia. No i wszystkiego dobrego na święta i do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. Do not touch me as you rise. Your silent footsteps on the floor. Could you be believing the harsh words and the cries? All the weapons from the night before. Oh no, no. Oh no. I think I know you. Inside the vacuum of our signs, the crushing truth of all our years. Instantly I find my mind in the morning after light, it's so clear. I know you, baby, I know you. Oh, I know you, baby, I know. Last night, the lightning in your eyes, flashes of anger, we disagree. I know the heat when our thoughts and our fears collide. Comes from the same fire when you are underneath me. I know you. Come on, lover. Look me in the eye. You know I never do you no harm. Don't let my fear drag you down. Gone like a bird.